Jij gaat ontsnappen. Wat zegt u? Jij gaat ontsnappen. Ja, bijna. Bijna. Ik ging een slabbertje kopen voor het kindje van vrienden van mij. Oh, kijk. Ja, wat leuk. Wat voor slabbertje? Het staat erop Destroy All Prisons. Oh, kom, we lopen er gewoon even heen. Want jij komt dan achter een stand vandaan. Dus dat je klopt. Bent ook bezig. Maar wat ga je kopen nu? Hier dit slabbertje met Destroy All Prisons. Wow. Twee katten die zo'n gevangenis uit elkaar slopen. Dus ik hoop dat dat zo gaat lukken. Ja. Wat leuk, is het Radio Pattenpoel? Geweldig, ja. Wat fijn, ja. Dus, we zijn weer live. Want, ik weet niet, het is zo'n mooi evenement. Dit. Klopt. Ja, jullie lopen hier ook elk jaar rond, toch? Ja, nou ja, ik was hier vorig jaar ook. Dus, nice. Ja, het is, gisteren kon ik niet, maar vandaag. Leuk. Alle tijd. Leuk. Ja, ik zit dus achter de Firestarter stand. De Firestarter stand? Ja, Firestarter. Firestarter okay. is nieuw. We zijn een tijd aan gewerkt, maar nu gaat het live. Dit weekend. En Firestarter is een crowdfund platform. Dus vergelijkbaar met Kickstarter of GoFundMe. Maar dan specifiek voor onze beweging. En het idee is dus dat als wij ons crowdfunden bij Kickstarter. Dan trekken wij verkeer naar die website toe. En die website die doet daar niks mee voor ons. Kickstarter is gewoon een van de scheidbedrijven. Maar als wij ons crowdfunding bundelen op een platform dat van ons is. Dan kan elke campagne die nu gebeurt. Kan een toekomstige campagne makkelijker maken. Ja. Dus dat is eigenlijk het idee. Kunnen we dan ook een beetje beter voor de privacy zorgen of zo? Bijvoorbeeld. Dat is al, daar heb ik altijd moeite mee met dat doneren. Ik ga mijn gegevens niet dat soort dingen achterlaten. Nou, het feit is dat heel veel mensen... Ik heb dat een paar keer gedaan en ik word daar nog steeds door achtervolgd. En ik vind het vreselijk irritant. Ja. Nou ja, wij Firestarter gaat het dus niet doen bij donateurs. Okay. Het feit is dat natuurlijk digitale overmakingen, die hebben gewoon te maken met het bankverkeer. Ja. Maar het feit is ook dat veel mensen wel digitaal voor heel veel dingen betalen. Ja. Dan kunnen ze dat net zo goed doen bij een platform. Ja, dat helpt onze beweging sterker maken. Ja. En dat is ook mooi, omdat als Firestarter zijn wij niet een soort van een passief platform dat een publiek vergaart. Dat doen we. We proberen een publiek te vergaren dat al gericht dit soort campagnes wil steunen. Met een mooi toegankelijk, veel wit, veel open website. Ja. Zodat iemand die helemaal niet in onze beweging staat, maar die denkt, oh, wat een leuk buurtproject van die krakers hier om de hoek. Ja. Dat als hij daar doneert voor dat ding in de buurt, dat hij ook eens kijkt van, oh, wat voor andere dingen staan daar. Om die drempel heel laag te krijgen, om mensen betrokken te krijgen. Maar we zijn ook actief, willen we helpen. Dus als platform kun je heel gericht helpen een beweging aan te moedigen door scholingsmateriaal neer te zetten, door het crowdfunding zo makkelijk mogelijk te maken. Maar ook door verbindingen aan te gaan met fondsen binnen de beweging, waar iemand die net met een projectje begint misschien zelf nog geen toegang toe zou hebben. Maar dat we met Firestarter die connectie veel korter kunnen maken. Ja. Ook dus dat zijn we aan het doen. Met echte plekken zeg maar, waar je dan aanwezig kan zijn? Met panden, met gewoon bijvoorbeeld iets als het actiefonds, et cetera. Ja. Iemand die net denkt van, oh, ik wil heel graag een activistisch boek uitbrengen, maar ik weet het allemaal nog niet zo goed. Ja. Of ik wil dit ding maken voor onze beweging, ik wil een actie doen voor, weet ik veel, het behoud van dit bos in mijn buurt, maar ik zit verder nog niet zo in de beweging. Via Firestarter kan die connectie naar al die infrastructuur die we hebben veel korter worden. Maar kan je nou ook niet regelen dat er gewoon een, als je dan toch zo'n centrale oplossing wil, dan zou mijn eis zijn, ik wil godverdomme gewoon anoniem kunnen geven zoveel als ik wil. Kijk, voor Firestarter... Anoniem, ik wil niet... Voor Firestarter hoef je geen ding aan te maken. Maar het is wel digitaal betalen. Ja, dat wil ik niet. Dat is aan ik jou. Ik wil niet digitaal betalen. Als jij ik dat wil niet wil, dan moet je naar een VOCU gaan. En dan moet je in een VOCU moet jij geld geven. En dat kan nog altijd. En het mooie is, bij Firestarter kan je ook VOCU's deel maken van de crowdfunding. Dus wat je doet, is je zegt, we hebben deze digitale ding. Ja. Waar je heel goed kan zien hoe ver zijn we al. En mensen kunnen daar digitaal aan betalen. Ja. En jij wil niet digitaal betalen. Jij wil dat niet. Ik wil met die klote banken te maken hebben. Ik wil maar vanaf. Stel jouw ik campagne. Ben bezig ik weet het. Ik weet komen, het. Weet je wel? Maar stel jouw campagne doet ook een VOCU ergens. Ja. Zodat mensen die live willen betalen dat kunnen doen. Firestarter doet geen contant geld. Dat doen wij niet. Nee. Maar je kunt wel zeggen, deze campagne heeft ook live geld opgehaald. Ah, okay. En dat kun je toevoegen aan het totaalnummer. En dat heeft niks met Firestarter te maken. Maar voor het totaalbedrag dat is opgehaald kun je dat aangeven. En zo kun je dus wel live geld ophalen. En dat gaat buiten Firestarter om. Maar je kunt wel laten zien dat het deel is van dat. Want ik vind toch dat als je zo voor onze afdeling, zeg maar, zoiets wil maken wat echt bij ons past. Ja. Dan moet jij ook zorgen dat het echt bij ons past. En dan moet jij ook zorgen dat ik dat ook gewoon cash kan doen. Dat als ik jou hier je moet roeien met de riemen die je hebt. Als je kijkt naar het beleid, het offensief dat er tegen cashgeld gaande is. Ja. En hoe moeilijk het is om überhaupt banktoegang te krijgen als crowdfund platform. Dan moet je, soms moet je pakken wat je pakken kan. En heel veel van deze dingen die worden ons heel expliciet heel moeilijk gemaakt. Dus ik begrijp ook jouw frustratie met digitaal betalen. Ja. Want het is ook heel vervelend dat de repressie daarop gebeurt. Maar dat is niet iets dat wij op dit punt kunnen mensen oplossen. Mensen worden opgepakt omdat ze toevallig per ongeluk een keer een donatie aan een moskee hebben gedaan. Klopt, ja. En dan moet ik jou anarchisten gaan lopen Het feit is dat er heel veel crowdfunding voor onze beweging gebeurt op platforms die niet onze vriend zijn. Ja, dan kunnen we die beter bundelen op iets dat ons kan helpen. 75% van de wereld zit op platforms die wij niet willen. Daar, precies. 90. Dus daar zijn wij voor. Daar zijn wij voor. Ja. En het feit dat we eigenlijk ook dingen cash zouden willen doen, dat staat daar los van. Niet elk project kan alles op tegelijk oplossen. Ja, nou oké. Okay. Ik ben gematigd enthousiast. Gematigd enthousiast. Hey, kom ons zoeken op firestarter.nl. En ik vind het ook goed dat je er wel over nadenkt. Tuurlijk. Dat we gewoon een cashprobleem hebben. We snappen heel goed de context waar we in leven. En we proberen aan te passen wat wij kunnen bereiken. We kunnen proberen in te grijpen waar wij kunnen ingrijpen. Maar als je alles tegelijk probeert op te lossen, ben je niets tegelijk aan het oplossen. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dan maak je je probleem te groot. Dat kan je niet oplossen. Hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, nou, dankjewel wel. Ik vind dankjewel. Ja. Hartstikke leuk. Ik ben blij dat jullie dat doen. Hebben jullie heel veel acties al? Nou, we zijn net dit weekend gelanceerd. Dus op dit moment staan er net een paar campagnes online. Dus we zijn... jullie hebben een primeur. Jullie hebben een primeur. Nee, we zijn dit weekend gelanceerd. Dus we hebben heel lang eraan gewerkt om de nodige toegang te krijgen. En dat is dus best moeilijk. De Nederlandse staat heeft best wel wat regels rondom crowdfunding aangescherpt. Maar het is ons gelukt. En dus we zijn naast de groep op zoek naar meer campagnes. Ja. En iedereen die dus helpt het woord verder te verspreiden. Dus dat... Ik ga de Green Tribe over jullie vertellen. Hartstikke fijn. Ja. Dat horen we graag. Ja, want die hebben wel geld nodig. Maar je hebt eigenlijk vooral handen nodig. Doe je dat ook? Handen inzamelen? Nee, wij doen geld inzamelen. Wij doen geld inzamelen. Oké. Nou, dan ga ik wel proberen handen in te zamelen. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel. Fijne dag, hoor. Ja. Oh ja, en dan ga je nou die mooie slap kopen. Ja, zeker. Ik vind hij is wel echt geweldig, hoor. Hij is echt heel leuk. Wauw. Even kijken of ik deze persoon een aandacht heb. Hé, dit is Okkie Design. Ramen, toch, dit lijkt heel erg op Okkie. Moet ik misschien toch iets kopen? Nou ja, we gaan even verder kijken. Want dat was dus iemand van de Firestarter. Een stand waar niemand is. En druk. Kijk, buiten de orde. Kijk. Oh, stickers. Wat kun je kunnen doen? Ja.